jedzenia, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.ceem.pl. Telefon 22 645 20 45. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 listopada, jest 11. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Dążmy do tego, by Polska była rzeczywiście bezpieczna, apelował prezes PiSu, składając wieniec przed pomnikiem Piłsudskiego w Warszawie. 15 tysięcy osób już na starcie biegu niepodległości, wszyscy w białych lub czerwonych koszulkach. Prezydent Rosji i premier Australii chcą przyspieszenia śledztwa w sprawie katastrofy Boeinga nad Ukrainą. Cała Polska świętuje 96. rocznicę odzyskania niepodległości. Rano prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Po 13.00 Bronisław Komorowski poprowadzi marsz ulicami stolicy Razem dla Niepodległej. Prawo i Sprawiedliwość tradycyjnie nie uczestniczy w oficjalnych obchodach Święta Niepodległości. W tym roku Jarosław Kaczyński idzie w kierunku przeciwnym do prezydenckiego marszu. Zaczął właśnie od pomnika marszałka Piłsudskiego przy Belwederze. Niepodległość Polski zawsze była najważniejszym zadaniem, mówił prezes PiS. Była zadaniem, które sprowadzało się do stworzenia silnego duchowo i silnego materialnie polskiego państwa. Państwa, które będzie w stanie odeprzeć wszelkie niebezpieczeństwa. Państwa, którego trwanie w tej trudnej części Europy będzie zapewnione. Przesłaniem dzisiejszego dnia powinno być wzmacnianie polskiego państwa wobec tego, co dzieje się w Europie, dodawał Jarosław Kaczyński. Oto wszystko, co sprowadza słabsze kraje, do których niestety ciągle należymy, w niemałej mierze z własnej winy, do roli petentów, do roli klientów. Polska nie może być klientem, Polska musi być krajem, który uprawia politykę podmiotową, bo tylko wtedy może walczyć o swoje interesy i tylko wtedy może dążyć do tego, żeby być silna. Obchody organizowane przez PiS zakończą się przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pochody, biegi, przejazdy motorów i koncerty to wszystko dziś w związku z Dniem Niepodległości w stolicy. Oferta dla mieszkańców i dla turystów jest na tyle bogata, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Nawet z uwagi na tak podniosły dzień, tegoroczny rozkład imprez jest wyjątkowo obfity. O 13.00 z placu Piłsudskiego wyruszy prezydencki marsz Razem dla Niepodległej. O 15.00 na Rondzie Dmowskiego zbiorą się narodowcy. Stamtąd wyruszy Marsz Niepodległości. W tym roku ma być wyjątkowo bez incydentów, zapowiada członek Ruchu Narodowego Artur Zawisza. Rytm będzie marszowy, aby nie przedłużać marszu ponad miarę. Także o 15.00 z Sulejówka do stolicy wyruszy motocyklowa parada Rok Niepodległości. Obchody zwieńczy rozpoczynający się o 20.00 koncert niepodległości w Muzeum Powstania Warszawskiego. Na imprezę zaprasza dyrektor placówki Jan Ołdakowski. Będzie to połączenie i wiedzy, i muzyki. W czasie tego koncertu będzie prezentowane tło historyczne wydarzeń, których będą dotyczyły pieśni. Takie nagromadzenie imprez skutkować będzie utrudnieniami w ruchu. Pierwsze zmiany w komunikacji miejskiej pojawiły się już o 4.00 rano. Michał Fedusio, Polskie Radio. Do obchodów dzisiejszego Dnia Niepodległości jeszcze wrócimy, a teraz kolejne informacje. Prezydent Rosji i premier Australii wezwali do przyspieszenia śledztwa w sprawie lipcowej katastrofy Boeinga malezyjskich linii lotniczych nad Ukrainą. Tak poinformował Kreml po spotkaniu polityków w Pekinie. Międzynarodowe dochodzenie nadzorują władze Holandii, skąd pochodziła większość ofiar. Podczas trwającego w Pekinie szczytu państw Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku Władimir Putin chwilę rozmawiał też z prezydentem USA Barackiem Obamą o stosunkach między swoimi krajami, sytuacji na Ukrainie, w Syrii i w Iranie. Według rzecznika Kremla spotkanie na marginesie szczytu było krótkie, tak jak planowano. I na koniec jeszcze raz wracamy do dzisiejszego święta. Punktualnie o 11.11. 15 tysięcy biegaczy wystartuje w 26. biegu niepodległości. Mają do pokonania 10 kilometrów. Tadeusz Samul ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa przypomina, że przez 2 godziny biegacze zamienią się w długą biało-czerwoną flagę. Jest to chyba najdłuższa flaga narodowa w Polsce. Z roku ubiegłego dysponowaliśmy zdjęciami, gdzie flaga narodowa zaczynała się prawie przy rondzie Radosława, a kończyła przy Dworcu Centralnym. Także jest to kilka kilometrów flagi utworzonej, oczywiście z biegaczy startujących w białych i czerwonych koszulkach. Na starcie pojawi się Jan Marchewka, zwycięzca pierwszego biegu niepodległości w 1989 roku. Przyznaję, że to wydarzenie ma dla niego specjalne znaczenie. Zawsze stając na starcie, jak się słyszy te pieśni narodowe, to ciarki człowieka przechodzą. To jest naprawdę, to trzeba wystartować, żeby, nie wiem, czy startowaliście w tym biegu, ale to się czuje, tą atmosferę, ta biało-czerwona flaga, nie, jak człowiek tak spojrzy do przodu, do tyłu, coś naprawdę super. Pan Jan startował już 26 razy, a ci, którzy pobiegną dziś pierwszy raz, nie kryją emocji. Koleżanki mi namówiły, miałyśmy taką wspólną grupę wsparcia w pracy. No i teraz myśmy się wspierały przed biegiem, kibicowałyśmy sobie nawzajem, pilnowałyśmy, czy każda z nas wykonywała jakieś treningi w danym tygodniu. No i to właściwie dzięki nim ja też się zdecydowałam na ten bieg. Teraz jestem strasznie zestresowana, bo no to jest mój pierwszy bieg i w ogóle to są takie emocje. Już widzę, że po ludziach i w komunikacji miejskiej widziałam starsze panie, które były w koszulkach z biegu niepodległości z numerami. W tym roku 15 tysięcy uczestników pobiegnie aleją Jana Pawła II i Niepodległości. Przy skrzyżowaniu z Rakowiecką biegacze zawrócą, pobiegną na metę, która znajduje się w tym samym miejscu co start. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. To wszystko teraz, kolejny serwis w samo południe. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Przelotne opady deszczu tylko na Podlasiu i w centrum, poza tym pochmurno, choć z rozpogodzeniami. Nadal ciepło w Małopolsce, nawet 18 stopni, w centrum 13, nad morzem 11, na Podlasiu 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, polskieradio.pl. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, polskieradio.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz kupuj energooszczędne AGD nawet do 10% taniej. Szczegóły w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 11. Moje miasto.

wyszedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką i miłości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć i nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i miłości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd do zbioru wegon, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Marek Grychuta i Jan Awa w programie trzecim, 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. Do południa, a w tej audycji sięgamy po książkę. Między innymi to robimy. Sięgamy po książkę Piotra Nesterowicza, Cudowna, z naszym znakiem jakości właśnie się ukazuje. Przypomnę opowieść o niezwykłych wydarzeniach w Zabłudowie. Maj 1965 roku, kiedy to 14-letniej wówczas Jadwidze miała objawić się Matka Boska. I tak pisze Piotr Nesterowicz. Miejsce objawień nie zachwycało. Pusto, płasko, szaro. Po trawie nie było śladu, łąka zmieniła się w czarne, gliniaste klepisko. Horyzont odcinała nierówna linia zarośli i lasu. Na środku pola rosły samotne brzoza i karłowate drzewka, które sadzili pielgrzymi. I wierni. Z początku w różnych grupkach, im bliżej krzyży, tym gęściej. W samym centrum cisnęli się między brzuską, krzywą, drewnianą balustradą, a dwoma krzyżami, byle bliżej, żeby zobaczyć Wota i słynny Sęczek. Opisuje w tej książce o tym, jak ten cud się roznosił, rozprzestrzeniał na kolejne osoby, o tym, jak ludzie reagowali i mimo, że nie mieli objawień, to im się wydawało, że mają. Wyjątkowa, niezwykła historia. Ktoś nagle widzi kolejne cudowne zjawiska, komuś słońce wiruje. No po prostu niesamowita opowieść o też pewnego rodzaju religijnej histerii, tak się może wydawać. I w tym wszystkim Kościół katolicki walczący z władzą komunistyczną i też szukający swojego miejsca w tej opowieści. To był problem dla lokalnych księży. Piotr Nesterowicz w tej książce pisze wręcz o strachu. Z jednej strony strachu tych komunistów, którzy się bali tego cudu, ale też strachu księży, którzy nie wiedzieli, co zrobić. Czy mam ten cud potępić, czy go zaakceptować? Bo z jednej strony ten cud był niewygodny i na tym poziomie lokalnym, i na poziomie kurii był niewygodny, dlatego że no, po pierwsze wymykał się spod kontroli, oto nagle wierni, tacy trochę właśnie dewocyjni, bigotryjni, sami mówią, definiują, że jest gdzieś jakieś objawienie, cud, presja ze strony komunistów na to, żeby to ogarnąć. Z drugiej strony też no, dla wielu księży takie zjawiska tej ludowej religijności są bliskie, tak? Są ważne, są godne pochwały. Z trzeciej strony bali się też, że jeżeli to oprotestują, to mogą wywołać bunt. A wiadomo było, że taki bunt natychmiast komuniści podchwycili. Takie zdarzenie było kilka lat wcześniej koło Sandomierza, gdzie doszło do buntu wiernych, którzy wyrzucili proboszcza, chcieli, żeby biskup innego księdza mianowano proboszcza. Kiedy on się nie zgadzał, to wręcz pojechali do siedziby biskupstwa i porwali tego biskupa. Do tego doszło. Co oczywiście zostało wykorzystane przez komunistów do takiej propagandy antykościelnej. Więc tego też się obawiali księża. Ja o tym piszę, mówiąc o tej postaci tego proboszcza lokalnej parafii, który był takim właśnie uwikłaną w te emocje, te trudne wybory. Czy mam to potępić, czy mam to zaakceptować? Szczególnie, że o czym on nie wiedział. Spośród trzech jego wikariuszy księży w parafii, dwóch było tajnymi współpracownikami SB. Niesamowite, prawda? Historia, o której wiele osób nigdy nie słyszało, to czytam w SMS-ach i mailach od państwa, także mieszkających nieopodal Zabłudowa, gdzie doszło do tych wydarzeń w maju 1965 roku, blisko 50 lat temu. Za chwilę okrągła rocznica. To teraz może opowiedzmy o tym, jak ta historia zaczęła się dla autora książki, czyli Piotra Nesterowicza, i czy szukając informacji o tych zdarzeniach, które miały miejsce w w małej społeczności więcej czasu spędzał w archiwum czy na rozmowach z mieszkańcami Zabłudowa i okolic? Zaczęło się na pewno od tego, że natknąłem się przypadkiem na informację o tym, że było to objawienie i że była ta bitwa pomiędzy zamowcami a wiernymi. Później tam pojechałem i wtedy zacząłem rozmawiać z pierwszymi mieszkańcami. Natomiast później rzeczywiście stało się tak, że zdałem sobie sprawę, że w tych archiwach są IPN-u są tony dokumentów. To było zaskakujące, jak dużo materiałów ówczesne władze, w szczególności Służba Bezpieczeństwa, wyprodukowała na temat tego cudu. Tam są naprawdę tysiące dokumentów, codzienne raporty szczegółowe wywiadowców, którzy tam godzina po godzinie, minuta po minucie raportowali, co się działo na tej łące czy pod domem tej dziewczynki, pani Jadwigi. I rzeczywiście spędziłem dużo czasu, chyba więcej czasu w archiwach niż fizycznie w zabudowie. Też jest tak, że wielu świadków tych wydarzeń dzisiaj już nie żyje, to było 50 lat temu, więc rozmawiając, w dużym mierze rozmawiałem z ich dziećmi, z najstarszymi mieszkańcami Zabłudowa. Na pewno było parę osób, które niechętnie rozmawiały. Tylko jedną osobę, z którą się 4 chyba razy umawiałem, 4 razy mi nie otworzyła drzwi, nie wpuściła mnie do środka. Były takie osoby, które ze mną rozmawiały przez drzwi, a też było wiele osób, które chętnie rozmawiały, tak? I miało problemu z tym, że przychodzi osoba całkowicie obca z zewnątrz. Wiele osób chętnie rozmawiało. No niestety, paradoksalnie było tak, że bardzo chętnie rozmawiały te osoby, które jakby się, mam wrażenie, że nie wystawiały najlepszego świadectwa sobie, prawda, tym, co mówiły, tak? Bo tam dużo mówię o tych plotkach, o tej zawiści sąsiedzkiej, która żyje do dzisiaj i no, było sporo takich osób, które no, bardzo chętnie te wszystkie plotki, te złośliwości powtarzały i miały tutaj problem z tym, żeby mówić to reporterowi czy pisarzowi, który pisze książkę. Więc to było dla mnie trochę zaskakujące wręcz. Zabłudów w 1965 roku i dziś. Do dziś wiele osób nie potrafi, jak słyszeliśmy, nie chce opowiadać o tym, co spotkało Jadwigę, czyli tę cudowną. Tę dziewczynę z okładki książki Piotra Nesterowicza, tę okładkę, przypomnę, można zobaczyć na Facebooku z najwyższej półki. Takie ładne zdjęcie. Zwyczajne, proste, banalne, ale coś jest w tej zatrzymanej klatce, w tej dziewczynie, która jedzie na rowerze. Spytajmy na koniec autora książki, czy Zabłudów w związku z tym, co się wydarzyło 49 lat temu, z tym, co nazwano objawieniami Matki Boskiej, czy to miejsce spotkało więcej dobrego czy złego? Minęło 50 lat i oczywiście dzisiaj to miasteczko jest inne i większość mieszkańców jakby nie żyje tym cudem. Jest na wiele młodszych osób czy osób z zewnątrz, które się pojawiły, nawet nie wiedzą naprawdę o tym cudzie wiele. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli miałem to oceniać, to raczej więcej złego niż dobrego. Matka Boska mówiła, módlcie się i nawracajcie, natomiast niestety w samym Zabłudowie, czy w miejscu objawienia, z mizernym skutkiem. Ludzie raczej nie posłuchali tego i więcej tam było tej zawiści, złośliwości, która też do dzisiaj tam pozostaje, prawda, podskórnie wśród części osób, niż tych pozytywnych wrażeń, więc być może raczej więcej tego złego niż dobrego. Piotr Nesterowicz, cudowna jego książka z naszym znakiem jakości. Niesamowita historia, o której większość spośród nas, myślę, nigdy nie miała okazji usłyszeć, więc warto sięgnąć po ten tekst. Niecałe 200 stron. Świetnie się to czyta, płynie ta opowieść, dobrze napisana, bardzo udany debiut. Przypomnę, cudowna. 71335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Mamy ostatnie egzemplarze. Lista osób, które otrzymają książki w tej audycji, pojawi się przed 12, mam nadzieję, jeszcze na profilu facebookowym z najwyższej półki. 71335, złotówka plus VAT. Proszę, aby w treści wiadomości od Państwa znalazły się imię, nazwisko, adres korespondencyjny i hasło, czyli cudowna. Pan Leszek teraz zagra. Thank you.

Krakowski Splin, Manam, na antenie programu trzeciego. Dziś 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. Wiele osób zastanawia się, nawet pisali państwo w mailach, co by było gdyby. Gdyby się nam nie przydarzył 11 dzień listopada w 1918 roku. I to jest być może chwila, by pomyśleć o tym w literaturze. Co by się stało, gdyby. Do południa. Czy historyk może gdybać? Moim zdaniem takie spekulacje mają swój sens. One zmuszają do myślenia. Myślenia nigdy nie jest za dużo. Mówi profesor Andrzej Chojnowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Spekulowanie, jakby się mogły te wydarzenia ułożyć inaczej, powinno wychodzić od takiej bardzo wnikliwej analizy tego, co się zdarzyło. Wtedy ona ma sens. A jeżeli ona się pogrąża w takim strzelaniu pomysłami, że wspaniale byłoby zrobić to i to i byśmy wtedy byli najszczęśliwszym ludem na świecie, no to zdecydowanie jest takie hochsztaplerskie. Czy w takim razie jeden Gavrilo mógł wywołać pierwszą wojnę światową? To jest świetna właśnie okazja dla takich rozważań spekulatywnych. Okoliczności wybuchu tzw. pierwszej wojny były jednak o wiele bardziej skomplikowane, bardziej złożone. Większość Niemców, Francuzów, która tę wojnę początkowo witała radośnie, to w ogóle nie bardzo wiedziała, co tam się dzieje na tych Bałkanach. Aby stworzyć wiarygodną wizję historii alternatywnej, należy zagłębić się w niuanse. Sytuację na arenie międzynarodowej, mentalność społeczeństwa i kaprysy jednostek. Mimo to autorzy tworzący w dwudziestoleciu międzywojennym raczej nie zagłębiali się w szczegóły. Jerzy Stachowicz, kulturoznawca, przyznaje, że chodziło o coś zupełnie innego. Zdobycie Gdańska, które napisał Maciej Wierzbiński. Historia się dzieje podczas powstania wielkopolskiego, jedynego powstania, które wygraliśmy. Zamiast czekać na traktat wersalski, powstańcy udają się na Gdańsk. Tam jest taki drugi Grunwald. Cała powieść kończyła się triumfalnym wjazdem do Warszawy i defiladą. Polska odzyskuje niepodległość, ale w inny sposób, to znaczy o własnych siłach. W opowiadaniu Stefana Barszczewskiego, Jak być mogło, pomógł nam cudowny wynalazek. Był to elektryczny helikopter o pięknie brzmiącej nazwie Polonia. Starym zwyczajem pisaliśmy ku pokrzepieniu serc, ale nie tylko. Krytykowaliśmy władzę. Gdyby pod Radzyminem, to była powieść wymierzona w Piłsudskiego. Zabawne pomysły mają ludzie. Zostało na wszelki wypadek zakończone, że to był sen. Jeśli przeciwnicy polityczni by zaczęli za bardzo naciskać na autora, to zawsze mógł powiedzieć, że to jest tylko fantazja. Jak zauważa Tomasz Kołodziejczak, twórca literatury fantastycznej, analiza naszej rzeczywistości ubrana w fikcję i symbole towarzyszyła nam również w późniejszych latach. Polska fantastyka od zawsze grzebie w historii, i grzebie w społeczeństwie i grzebie w nas samych, w Polakach. Tak było już w czasach Żuławskiego, tak było w czasach PRL-u, gdy autorzy tacy jak Janusz Zajdel analizowali rzeczywistość, którą mieli za oknem. Fantastyka naukowa z natury rzeczy jest literaturą, która zajmuje się przemianami społecznymi. Wypracowała doskonałe narzędzia do oglądania społeczeństw w przeszłości i do zastanawiania się nad tym, jak decyzje podejmowane przez ludzi, przez cywilizację, przez społeczeństwa wpływają na nasz kształt dzisiaj. Często patrzy w przyszłość. Tak jak w przygodowej serii Ostatnia Rzeczpospolita, w której Tomasz Kołodziejczak tworzy Polskę przyszłości, czerpiąc jednocześnie z klasyki fantastyki oraz naszej kultury i historii. Cała scenografia militarno-społeczna zbudowana jest na analogiach, metaforach Polski międzywojennej, ale też pierwszej Rzeczpospolitej. W tej wizji świata sięgam do ciekawych wydarzeń i faktów z dziejów Polski i polskiej literatury i polskiej kultury, które dzisiaj wydają mi się ważne i warte przypominania. Na przykład to, że Polacy mieli świetnych geografów, którzy odkryli kawał świata. Ale są tam również inne elementy, takie na przykład jak fakt, że do walki ze złymi kulturami służy polska poezja, która się materializuje i fizykalizuje. W wizjach przyszłości autorów międzywojennych Polska zakłada swoje kolonie na Saharze bez dodatkowych wyjaśnień. Współczesny twórca fantastyki może sobie pozwolić nawet na obsadzenie na tronie Polski elfa, pod warunkiem, że jest w stanie wszystko logicznie wyjaśnić. I musi zrobić to z zacięciem i dokładnością historyka, bo czytelnik jest wymagający. A przy okazji dobrze byłoby, gdyby i serce pokrzepił, czyniąc z Polski mocarstwo. Czemu zawsze ma być tak, że ktoś inny wygrywa, my przegrywamy? Może w końcu my będziemy tymi, którzy idą do przodu i dają radę. Wioletta Myszkowska ze swoimi gośćmi opowiadała o alternatywnych historiach naszego kraju. Inny pisarz literatury fantastycznej, Jacek Dukaj, w swoich książkach stworzył świat, przypomnijmy, w którym Polska nie odzyskała niepodległości po I wojnie światowej. I jak się okazuje, taka wersja historii też się może podobać Polakom i nie tylko. Książki znakomicie się sprzedają, a Jacek Dukaj jest jednym z laureatów Nagrody Literackiej Unii Europejskiej. To tyle o historiach alternatywnych. Teraz T-Love. Nad Wisłą T-Love. Już właściwie na zakończenie od nas. To było świąteczne wydanie do południa. Ja tylko powiem, że w tej chwili nazwiska osób, które otrzymają egzemplarze cudownej, pojawiają się na profilu facebookowym z najwyższej półki. Proszę tam zajrzeć. Wszystkie osoby, które otrzymały zaproszenie na czwartkowe spotkanie z Jackiem Hugobaderem, albo dowiedziały się tego od Jana Niebudka telefonicznie, albo dowiedzą się ode mnie drogą mailową. Po 12 na naszej antenie Sopot po sezonie. Zapraszają Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. A my dziękujemy za ostatnie 3 godziny świąteczne. Iwanka Kunewa, Wioletta Myszkowska, Jan Niebudek, który spotkał się także z Piotrem Nesterowiczem i Michał Nogaś. Dobrego święta. Do usłyszenia.